Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 Otázky minulý čas 1 Kam šeribt? Koľko ste vypili? Kam eštagalt? Koľko ste pracovali? Kam ketabt? Koľko ste napísali? Kejfa nemet? Ako ste spali? Kejfa nežaht fi al-imtihan? Ako ste spravili skúšku? Kejfa wajadt al-tariq? Ako ste našli cestu? مع من تكلمت؟ S kým ste sa rozprávali? مع من تواعدت؟ S kým ste sa dohodli? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ S kým ste oslavovali narodeniny? أين كنت؟ Kde ste boli? أين كنت تسكن؟ Kde ste bývali? Ajne kunt tashtagil? Kde ste pracovali? Mada nasahat? Čo ste odporučili? Mada akalt? Čo ste jedli? Ma alladhi araftuhu an tajruba? Čo ste sa dozvedeli? كم كانت سرعتك في السير؟ Ako rýchlo ste išli? كم مدة طيرانك؟ Ako dlho ste leteli? كم الارتفاع الذي قفزته؟ Ako vysoko ste vyskočili? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.